pojawi się na naszej stronie csm.info.pl i na podstronie audycji na stronie Polskiego Radia. Polskieradio.pl należy wejść w audycję i znaleźć ciemną stronę mocy. Pracujemy nad tym, żeby był skrót internetowy, żeby prościej się podawało. polskieradio.pl/. Ale jeszcze może nam się chwilę zejdzie. I przypominam, że na grupie ciągle zbieramy podpisy pod Richterową audycję. Też pod adres mailowy można pisać w tej sprawie. csm@polskieradio.pl. Musi nas być dużo, żeby te 2 godziny Maxa Richtera zabrzmiały po ciemnej stronie mocy na antenie Trójki. Max Richter, Overlooked. No tego się nikt nie spodziewał do tego stopnia, że słuchawki nawet zdjęłam. A co to się nam stało? Jeszcze raz, próbujemy. Thank you. Thank you.

Thank you. Nils Fram i Olafur Arnalds i utwór B, czyli B. 10 minut pozostało do godziny 4:00. Za konsoletą Halina Leszczyńska, jeszcze do 6:00 za moment Piotr Łodej i trójkowy budzik. Aleksandra Kaczkowska mówię, do usłyszenia za tydzień. Coś nam nie idzie dzisiaj, kończenie audycji. O, idzie dalej. No i tak właśnie rozpoczyna się nowy dzień. Ale kradnie tenże właśnie sen. A, no właśnie. Minęła czwarta. Łodziej.